PL. Dobre, dobre, właśnie tak. Słuchaj ponus, ty tak. Al Capone. To tabu, to temat zakazany. To nie dla niekumatych, ani nie dla wydyganych. To rany, które się goją, przedokonane faktem stoją. I co bólu się boją, dla nich to będzie paranoją. To tabu, wkradu słów, żółw, za nagrany znów. Pów, dowód typu wartości, lotów to dowód odpowiedzialności. Za los kilku osób to znak odporności na przeciwności losu, fakt. To pakt głosu z bitem, tabu kojarzy ci się z jeepem. Jestem rap, lecz jeep nie jest bitem. To tabu, to strefa cienia, to trwa odbicie w lustrze, tylko że krótko pole widzenia. Masz do czynienia z końcem, który odliczasz od początku. Jesteś w szoku i to jest w porządku. Według istniejących praw, tak. Według poglądów mas, tak. Lecz nadszedł czas, by raz zaryzykować, by nie chować gniewu, by się wyładować. Tak, właśnie tak, poznajesz tabu. Kultura rapu cię uświadamia. Tabu to nie nagrania, teledyski. Przede wszystkim to bliski ci znajomy. To sam ty, tyle że ciemnej strony. Tabu, zgradu słów, żółw, za nagrany znów. Ów, dowód kipu wartości, gotów. To tabu, to temat zakazany. To nie dla niekumatych, ani nie dla wydyganych. To rany, które się goją, przedokonany faktem stoją. Ci co bólu się boją, dla nich to będzie paranoją. To tabu, zgradu słów, żółw, za nagrany znów. Ów, dowód kipu wartości, gotów. W rzeczywistości żyjesz, mówisz to przekleństwo. Poznajesz prawdę, mówisz, że nie wiedza to błogosławieństwo. Tak naprawdę to męstwo się liczy. Odwaga, jak życie ćwiczy, a prawda przyjdzie sama. Póki co, bałagan na strychu, stragan przed oczami. Jak po kielichu, do świtu melans. Raz wygrałeś już na rewanż. Nie ma przeważ, nie lekceważ tabu. I tak przegrasz, nie zwyciężysz jadu, którym jest herezja. Antidotum to miejska poezja. Kwestia miejsca interpretacji. Bez gwarancji co do racji. Świat kombinacji, brak tolerancji. Wad wszystkich nie ukryje. Bo żyj jak człowiek i jako człowiek zginę. Na tabu winę zwalasz, na minę wpierdalasz. Trzymasz się z dala, to strach, to tabu. Ciach, to tabu, to temat zakazany. To nie dla niekumatych, ani nie dla wydyganych. To rany, które się goją, przed dokonanym faktem stoją. Ci co bólu się boją, dla nich to będzie paranoją. To tabu, zgradu słów, żółw, za nagrany znów. Ów, dowód typów wartości, gotów. To tabu, to temat zakazany. To nie dla niekumatych, ani nie dla wydyganych. To rany, to wytykany strach przed nieznanym, jak rap z góry uznany za przegrany. To strach przed ewentualnym błędem, strach przed tym co będzie, strach przed niewiadomą. Dlatego tabu pozostanie ciemną stroną. Jak zip, grono, zip, pono, zip, wkład to na świat. Żyjemy po swojemu, dzięki czemu pono, fu, koro, wu, wu, o i jeszcze sporo. Program o honor, program twój horror. To tabu, ZIPL. Właśnie tak, właśnie tak. Dobre, dobre. To tabu.